Ritmes ballables a través de Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula, amb els ritmes de Bruno Mars, Lock It Out of Heaven, amb aquest Sultan and Nat Shepard Remix. Us parla Rafael Corbí, aquest és el programa d'aquesta setmana de Musicòpolis. Per gaudir ballant amb Christopher S., amb la companyia Max Urban. Put your hands up for the wall, posa les teves mans en l'aire i fes-ho pel món. I'm feeling fresh, going over to my friend's house tonight. I'm feeling right, sexy ladies with their best dresses tonight. I told the DJ to turn up the sound, it's about to get down. Let's go. Acabes d'escoltar els rimes també ballables de Deritz Koyu amb Winter Gordon i aquest Follow You, que t'acompanyaven a la capital de la música, a Musicopolis. Canviem de ritme i ho fem a través d'Esmeralda Bandera. Aquesta cançó es diu Una vez más. No dejo pasar el tiempo, mas no sé por qué lo pienso. Las huellas son indelebles, ya no espero más. Així ha acabat aquesta cançó. Escoltaves a La Esmeralda Bandera amb Una noche más. Tras el horizonte és el títol de l'àlbum de Taxi. ¿Cuántas noches más? Cosas que decir, nadie lo va a hacer por ti. Ahora que hubiera podido ser. Sorra, podrem tocar el cel. Falcon i Firkin des de l'àlbum 27 d'abril de 2012 amb aquesta cançó que acabeu d'escoltar, composta per en Jordi López Cayuelas i que ha estat publicada recentment i que aquí l'escoltes a través de la teva radiofórmula, que avui ha començat en rimes molt ballables de dents actual i després ha passat per altres estils diferents com els d'Esmeralda Bandera, Taxi o aquest de Falcon i Firkin. I també ens queda una mica de rock instrumental a càrrec de Cuzo, es diu Túnel. El seu àlbum enregistrat a Madrid es diu Són imaginacions teves. Així anem acabant el nostre programa del dia d'avui, aquest segment de Musicopolis. N'hi haurà d'altres, Queen Tunes, en Peking Duke i James McNally amb el You Are Like Nobody Else, Ets Com Ningú Més, una versió radiofònica, o aquest tema de The Yearning des del Jukebox Romance que es diu Baby, Be Mine. Rafael Corbia, Musicopolis, la capital de la música. Baby, won't you be